Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til Millionærklubben med Bodil Gansel. Ny dag, ny uge, ny måned. Vi tager hul på september. En dag og en måned og en uge. I dag, der tager vi altså hul på det. Oh my god, Lars Per, så tager vi godt i gang. Hvad var det for en roning, du lige fik? Jeg ved simpelthen ikke, hvad der skete der. Det, jeg egentlig ville hen og sige, det var, at det er en dag, hvor USA, verdens største aktiemarked, simpelthen holder ferie. Måske skulle jeg også have gjort det samme, Per. Men lad os se, om vi kan få gang i stemningen her i studiet. Det bliver altså en lidt stille dag, Labor Day i USA. Ja. Og det er altså lang weekend for de amerikanske investorer. Men altså ikke for os. Vi er lige ved og næsten klar til at tage hul på endnu en uge her i Millionærklubben. Vi skal se på aktiemarkederne selvfølgelig, hvor de starter op denne mandag. Vi skal også forbi Jyske Bank, hvor at strategen Jan Bülow, han sidder klar her med 10 minutter til at tage os i hånden. Og Lars Svendsen er selvfølgelig også med sidst i udsendelsen til at give os en stemningsrapport fra hans skrivebord her i studiet. Herr Persson, så er det altså dig, der skal holde mig lidt i hånden, for det er jo åbenbart brug for sådan en mandag morgen her. Lad os starte med at kigge på markederne. Ja, men de er lidt blandet. Faktisk ser det ud som om Danmark kører pænt op for morgenstunden, mens de øvrige nordiske markeder sådan, ikke rigtig kan finde ud af, hvilken ben de skal stå på. Ser man på Finland og Norge, startede de omkring 0, og Sverige op med 0,2. Og kigger vi ned på det tyske marked, jamen, så ser det ud som om, den starter op med 0,2. Og som du meget bemærket i morges, den er i 11.900, Lars. Ja, det har jeg bemærket. Det her, det tyske indeks har snedet sig over grænsen under pigtråden, og vi kan næsten se 12.000 for os. Vi kan se 12.000, hvis vi runder op efter de gamle lærebogsregler, jeg har, fordi den hedder 11.962. Så må man vel skulle runde op af, for vi er over en femmer dernede på det sidste decimaler. Så ja, og det er jo egentlig lidt spændende, fordi det er jo vi siger jo stadigvæk, det er Europas børs, ja. Der er nogle af vores lyttere, der synes, at man skal kigge måske på det lidt bredere indeks Europa, Euronext, men, eller Eurostox, men vi kigger stadigvæk, vi er stadigvæk lidt gammeldags herinde, og men de der 12.000, det hjælper mig ikke så meget den her gang, fordi i hvert fald mange modellerne, de går ikke rigtig i køb, og det ser altså en lille smule rodet ud, når man sådan kigger lidt på de glidende gennemsnit og sådan nogle ting og sager, så jeg synes ikke, vi er home free den her gang. Det kan godt være, at 12.000 er sådan alligevel er et vigtigt milepunkt, men mange af modellerne kan slet ikke finde ud af, at vi hopper sådan op og ned lige på det her niveau. Altså, det bliver for meget en hoppen, men er der ikke sådan en selvforstærkende effekt, herr Persson? Altså, når vi står så tæt på 12.000, så skal traderne lige på en eller anden måde lige op og prøve at røre ved det? Jo, det kan vi meget vel være, og det kunne sagtens. Spørgsmålet er, om vi har kraft og saft til at gøre det i dag, ude nu, når amerikanerne, de ligger på den lade side derovre, ikke? Det ser, nu er vi jo kun et par sekunder inde, var jeg lige vil sige, et par minutter inde i tossetimen, men amerikanske futures peger lidt nedad, og Asien har været noget rodet, der er stadigvæk demonstrationer ude i Hong Kong, og alt det andet skidt, som vi plejer at tale om, er der stadig. Så ja, må ikke vi sidder stille bare i robåden og nyder, at solen stadigvæk skinner, og sådan en sensommer dag her på det danske marked. Det tager vi også gerne med, Lars Persson. Men altså, september har vi taget hul på. Det er jo altså en måned, hvor der kommer gang i den igen. Formentlig i USA, når alle de her aktiehandlere, de vender tilbage fra sommerferie. Det er også en måned, hvor vi kan se frem mod et par spændende rentemøder, både fra ECB og fra den amerikanske centralbanks side lidt senere på måneden. Altså, så er der selvfølgelig stadigvæk 12-handels-tech-krig mellem USA og Kina. Det kommer vi garanteret også til at følge i denne her måned. Der er det Storbritanniens parlament, som bliver suspenderet. Der er en sætte ud til eskalerende krise i Hongkong. Og så er der altså også på selskabssiden et Apple-pressemøde, som vi vel også kommer til at holde øje med. 10.9. har de inviteret til pressemøde i Apple, hvor vi forventer, at de kommer også med nye produkter. Så Lars Persson, der bliver rigeligt at holde øje med i den her uge. Ikke så mange regnskaber, men dog et par stykker fra svensk side. Clas Ohlson er et af de selskaber, som leverer regnskab på onsdag, ja. Og de har allerede, fortalte du mig, leveret nogle salgstal i slutningen af sidste uge. Nej, altså det var lidt tid i juli måned leverede de, eller i starten af august måned leverede de gode salgstal for juli måned, så aktien er jo allerede krøbet sådan opad, fordi hvad hedder det nu, man kunne se, at der havde været flere ind at handle i Clas Ohlson. Det havde regnet lidt rundt omkring i det svenske, så det, den er krøbet opad. Og jamen, i fredags, der fik den også drøn på op med 6%. Så det er ligesom om, at det, man måske har en forhåbning om, at detailbranchen har fundet bunden på den korte bane i hvert fald. Så må vi så se på den lange bane, om der kan ske noget vildt og voldsomt. Olaf Thon, hvis nogen kan huske ham, det er en ejendomsmand, en ældre ejendomsmand oppe i Favorit Tøj, oppe i Norge. Han sagde, han udtalte det her forleden dag til E24, altså den her norske finanssite e24.no, at jamen, der vil altid være brug for butikscenter. Det var hans mening, og han så stadigvæk ikke en lys fremtid, men en god fremtid for butikscenter, og at der ville være butikker, som folk skulle ind og røre ved, og, altså, eller produkter og sådan nogle ting og sager, og man ville gå derind. Man ville ikke bare sidde derhjemme og trykke på købsknappen, og det kan jo godt være, at det er, hvad kan man sige, den første bund i hvert fald i en længere forandring i forbrugercyklusen, vi er ved at se der, at nu har vi noget der, hvor det er det, vi gider at handle. Så må vi så se, hvor meget det bliver til jul. Altså, ja, der er jo mange af os, der handler en del af vores julegaver på nettet. Nogle handler måske dem alle sammen, fordi så er man fri for at stå i kø enten i magasin eller ja, Intersport eller Mastersport eller hvad det nu hedder. Men hvad hedder det nu? Der er stadigvæk nogle af os, der gerne vil ud og finde den personlige ting og sådan noget. Og spørgsmålet er, om vi når niveauet der. Ja, men jeg er tilbøjelig til at give ham, og tilsyneladende også dig ret, Lars Persson. Altså, vi har vel stadigvæk behov for at gå ud og prøve nogle ting. Og det kan godt være, at vi kommer til at handle meget, meget mere på nettet. Men ja, vi ved egentlig, hvad fremtiden bringer. Jeg tror egentlig sådan set også, at vi stadigvæk vil have brug for den her oplevelse. Det er at gå ind i en butik og mærke efter. Alibaba i den forbindelse har også lige åbnet en butik i Madrid. Første butik på europæisk jord fra deres side. Det er altså også et sted, hvor man gå ind og prøve varerne, tusinde varer, sådan nogenlunde har de party på hylderne der i Madrid, der kan man altså gå ind og kigge på noget af det, inden man så ja, går tilbage og handler det på nettet. Lars Persson, lad os lige kigge på nogle af de enkelte aktier, som måske bevæger sig her til morgen, aktier, som i hvert fald har fået ændret deres kursmål. Genmap har fået ændret kursmål fra Deutsche Banks side og Carlsberg fra Goldman Sachs side. Hvordan bevæger de her aktier sig her til morgen? Jamen, Genmap er oppe og nærmer sig jo egentlig de der 14.500, eller 14.050, som... nej, 14.000. 1.450, det er det. 1.300 står der på din skærm. Og jeg mener, de havde sat et kursmål, der 1.450. Nu er det også meget, at jeg skal være vågen her en mandag morgen. Så, det går godt for os to. Ja, det går rigtig godt. Vi er godt makkerpar her. Så jo, og den stiger med 0,7. Og der har jo været en opadgående tendens i Genmap i noget tid, hvor vi fandt en bund tilbage i februar måned i 950, og så kørte den op. Så satte den sig lidt igen i maj måned, hvor den lige skulle ned og røre 1100, og så, ja, så den slangede sig deropad og har den her fine opadgående tendens. Så det ser spændende ud med Genmap, og der er kommet fornyet købsinteresse, kan man sige, eller i hvert fald investorinteresse i aktien, og vi nærmer os jo snart nogle specielle niveauer. De der 1.400 er jo en tidligere top fra 2017, så det bliver spændende at se, om vi kan bryde igennem anden gang her og køre videre op, og så kunne vi jo gå og stå og kigge efter noget, der hedder 16 eller 1800. Det kan vi da sagtens gøre. Ja, det kan vi. Så det er det, man skal spejde efter i hvert fald. Hvad med Carlsberg og Goldmans kurs? Ja, Carlsberg er en lille smule op. Den er lige omkring 1000 nu for en Carlsberg-aktie, så det er jo også et ordentligt drøn, den har taget. Så Og nu nærmer vi os de her 1000, og der er nogle gange det bliver sådan nogle psykologiske tal for også når investorer skal hive muldvarpeskin op af baglommen og tænke, er det ikke lidt dyrt? Man kan kigge på nøgletallene, det ser måske også lidt dyrt ud, men også bare sådan prismæssigt, er der noget alternativ, man kan finde? Det vil nok være flere, der spørger sig om det. Det kunne da godt være, både ude internationalt med Heineken og nogle af de andre store bryggerier, men også herhjemme med Royal Unibrew, der jo ikke er løbet lige så stærkt som Carlsberg, der gået over 40% i år, ikke? Ja, jeg læser også, at de har problemer blandt de unge mennesker, sådan worldwide, om at de ikke drikker så meget øl mere. Mm. Det er federe, synes de åbenbart. Ja, så de vil hellere have nogle skinny vodka eller sådan et eller andet i den retning. Okay, Lars Pedersen, vi får se, om det kommer til at ændre på noget sådan noget. En af dagens højdespringer, det er Vestjysk Bank, der stiger 10%. Hr. Pedersen, hvad sker der der? Ja, jeg ved det ikke lige rigtigt. Jeg synes ikke, der er noget... Der er ikke nogen rigtig spændende historier ude. Det, så jeg har ikke lige... Det kan lige stå og lure lidt på. Vi fik skudt Millionærklubben nogenlunde godt i gang her denne mandag morgen, Lars Pedersen og jeg hedder Bodil Gansel. Vi skal tale med Jan Bülow om et øjeblik fra Jyske Bank. Han skal hjælpe os med at sætte scenen på den her uge. Du kan selvfølgelig også være med derude ved højtaleren. Du kan skrive ind til mig på 42 600 247, hvis du har spørgsmål eller kommentarer, så er du meget velkommen der. Du kan også blande dig i den debat, der foregår på Facebook-siden, hvor vi jo livestreamer som altid. Men her ind til studiet, der er nummer altså 42 600 247. Du lytter til Radio 24/7. Ja, hvordan ser en valuta- og rente- og oliestrateg egentlig på sagerne lige nu? Det bliver vi klogere på, når vi får fat på Jan Bülow, som tilsyneladende ikke lige er ved telefonen, kan jeg høre. Der er i hvert fald en telefonsvarer sat på hans nummer. Jeg prøver lige at ringe op en gang til Lars Pedersen. Så kan du lige give mig et overblik over de store indeks i Norden. Jeg triller lige ud en tur på, fordi svenskerne vågner lidt op, og de stiger. En af dem, som vi talte om i forbindelse med ugen, der kommer, så er det jo det her regnskab fra Setra, der tækker ind i overmorgen. Så den falder lidt tilbage, ned med 3,5%. Ellers så er der jo Modern Time Group, der er sprunget ud af sengen med en stigning på 23%. Der var noget med, at de indgår et samarbejde med Tencent, så jeg, så der kan være noget nyt og spændende på vej der. Ja, et e-sport samarbejde på vej mellem Modern Time Group og en af Alibabas, hvad kan man sige, aktieinvesteringer. Nu skal jeg ikke udtale det, men Huya, som åbenbart indgår i et samarbejde nu her, og det betyder altså, at folk river den her Modern Time Group, som jo er et gammelt bekendtskab for mig, kan man sige, ned for hylderne, op med 22%. Nogle gange så kan det, men også gå lidt i selvsving på børsen. Det tror jeg lidt, det er lettest, det der sker for. Lad os nu se, hvad samarbejdet fører til, men spændende i hvert fald at se, at man vælger at gå den vej. Og lad os se, om vi har fået hul igennem til Jan Bülow fra Jyske Bank. Godmorgen og velkommen til, Jan Bülow. Ja, godmorgen, og jeg kom vist til at bryde ind hos jer. Ja, men det er helt i orden. Dejligt, du kunne være med os. Valuta, rente og oliestrateg i Jyske Marked, så er altså med her for at sætte scenen for en ny uge i finans. Jan Bülow, vi har ganske kort været omkring aktiemarkedet. Hvordan er stemningen egentlig på rente- og valutamarkederne her til morgen? De starter sådan set stille og roligt op. I har nok nævnt også, USA er jo lukket i dag på grund af det, der hedder Labor Day, så der kommer ikke en stor aktivitet igen der. Men ellers så er det meget fokuseret på valutamarkedet omkring dollaren, der er gået til de højeste niveauer siden foråret 2017. Og de tema, der kører her, det er jo, at med den uro, der er i verden, handelskrigen i fokus, jamen der er det de her såkaldte sikker havn-valutaer, der går rigtig, der er stor efterspørgsel efter. Det er den amerikanske dollar, det er yen, det er schweizerfranken, der klarer sig rigtig godt. Her de sidste 24 timer har det været dollaren, der er gået rigtig stærkt. Rentemarkederne, super lave renter, som vi jo sikkert alle sammen har hørt om, kreditforeningslån, der går med negative renter. Stort set hele rentekurven, der står med negative renter, det er ganske uforståeligt, men det er sådan virkeligheden er. Ja, det er ganske uforståeligt, og det har jo altså varet ganske lang tid også. Og det ser ikke rigtig ud til, at det kommer til at ændre sig, eller hvad, Jan Bülow? Er der en eller anden udsigt til, at vi på et eller andet tidspunkt måske kan komme til at se højere renter igen? Skal vi ikke sige det på sådan en måde, at det må vi krydse fingre for, fordi at det hele hænger ikke rigtig sammen, når der er negative renter. Altså, hvis jeg låner dig mine penge, så skal jeg også betale for at få dem. Det virker jo fuldstændig uforståeligt. Men når vi ser på kortere sigt, så er der ikke udsigt til, at det ændrer sig. Og det er der blandt andet ikke, fordi at sandsynligheden for, at vi får en handelsaftale mellem USA og Kina, altså den forsvinder stille og roligt i tågen. Vi tror faktisk ikke længere på, at inden for en overskuelig fremtid, altså overskuelig antal måneder, at der kommer en aftale mellem USA og Kina. Det betyder jo, at der er pres over hele verden, både på den politiske front, men jo selvfølgelig også, at det smitter af på det her på den reale økonomi, som vi lever i til dagligt. Mm. Men er det så ikke lidt utopi, at centralbankerne rundt omkring i verden, de render rundt og på en eller anden måde forsøger at bilde os ind, at de kan ændre på det her billede, fordi at de lave renter, de negative renter, ser ud til at have bidt sig fast, så kan de overhovedet gøre noget med deres pengepolitik? Ja, det vi kan i hvert fald sige sådan, det er jo også helt det, de sidder og debatterer hver dag, når de har møder i deres centralbankbestyrelse. Hvordan kan vi gribe ind? Og indtil videre ser det jo ud som om, at de griber til den værktøjskasse, som vi har kendt de senere år. Og det er jo selvfølgelig som altid med rentesænkninger, men det begynder også at pege på, at der kan komme nye de her kvantitative lemmelser, altså det her med, at centralbankerne går ud på obligationsmarkedet og køber statsobligationer, de køber virksomhedsobligationer op. Og det er jo sådan set for, i gåseøjne at sige, at presse renterne længere ned, eller renten nedad, men den er jo allerede meget, meget lav. Og selvfølgelig er det store spørgsmål om, men betyder det noget at presse den længere ned, eller gør de helt alt noget værre? Mm. Vi tror selvfølgelig på, at de kan være med til at holde, at pengepolitikken er meget, meget lempelig, og det betyder, at det skal på et eller andet tidspunkt gøre, at økonomierne stabiliserer sig igen. Men det er et stort spørgsmål nu. Ingen har det helt rigtige svar, fordi man må føle sig frem. Og så den her handelskrig. Det er jo politik. Det er kun de to store spillere, der ved, hvordan det kommer til at forløbe. Ja, Jan Bülow, der er flere og flere her i vores program. Lars Svendsen, som er en af vores faste analytikere, blandt andet, der taler om, at der er jo altså en af de største problemer derude i verden, det er, at der er en gigantisk stor obligationsboble, og det bliver fatalt den dag, hvor den sprænger. Deler du den anskuelse? Jamen, nu jeg har været her så mange år, så jeg har prøvet mange bobler også. Man kan også sige det på den måde. Jamen, hvis det er en boble, og det kan det godt lugte lidt af, det vil jeg være helt enig i. Det er i hvert fald uforståeligt, og vi forstår ikke rigtig drivkræfterne bag, at renterne, også langt ud med lange løbetider, at det kan være negativt. Der er ikke nogen, der rigtig forstår det. Så selvfølgelig er der nogle ting, vi skal være forsigtige med at postulere. Det ved vi noget om. Mm. Men sådan en situation, som vi har nu, den kan jo vare længere, end vi går og tror. Og derfor skal man være forsigtig med at så drage en konklusion i dag, hvordan vi skal gøre det og behandle det i dag, fordi den kan vare ved i lang tid. Det vil jo sige, som investor, så kan man jo reelt set eller i gåseøjne tage fejl i rigtig lang tid, inden man måske engang får ret. Så bobler skal man være opmærksom på, men vi bliver også nødt til at forholde os til den virkelighed, vi har i dag. Ja, det er et værre dilemma, man står med som investor. Jan Bülow, lad os prøve at rette blikket mod den her uge, og hvad der kommer til at ske. Hvad er det for nogle begivenheder, du kommer til at holde særligt øje med sådan nu her? Jamen, vi har et par ting, som vi synes er rigtig vigtige i den her uge. Vi har, der kommer nogle nøgletal. Det første i morgen, det er den her ledende indikator fra den amerikanske økonomi, der hedder ISM, fra industrien, som vi holder øje med, og den skal jo være med til at fortælle os noget om, hvad er situationen hos virksomhederne, når vi kigger fremad. Den her ledende indikator, eller indikator, det er den bedste, vi har, som kan sige noget om den nærmeste fremtid. Der tror vi desværre, at den også vil vise, at USA's økonomi, den er også påvirket af det her handelskrig og protektionisme, og at den er på vej ned i gear. Vi tror faktisk på, at i løbet af det næste år, så får vi en amerikansk recession. Så får vi også på fredag kommer jobrapporten, og den er der altid stor fokus på. Vi tror, den træder lidt i baggrunden for alle de andre meget store begivenheder, der er i øjeblikket. Men vi lægger og forventer en jobskabelse på 150.000 igen. En indikation om, at den amerikanske økonomi, den træder lige et trin ned af trappen. Mm. Det er altså de to nøgletal, du særligt kommer til at holde øje med, og så er der selvfølgelig alle de overordnede historier ellers som handelskrig mellem USA og Kina, som vil stadigvæk er noget af det vigtigste, du holder øje med. Eller hvad, Jan Bülow? Ja, jeg synes også, måske vi skal lige fortælle lytterne også det her med, med Brexit, altså situationen i Storbritannien og hvordan de skal træde ud af EU. Altså, den er rigtig vigtig i den her uge. De andre, det var blot økonomiske nøgletal. Mm. Men Brexit-situationen, den er jo ekstraordinær tilspidset i den her uge efter, at den britiske premierminister Johnson, han jo sådan set har meddelt, at han vil suspendere parlamentet herfra i starten af næste uge, og så indtil omkring den 14. oktober. Og det vil sige, at der er faktisk nu kun to, kan vi kalde det, vinduer, hvor at den britiske opposition kan prøve at forhindre, at Storbritannien ligesom, hvad skal vi sige, crasher ud af EU den 31. oktober. Det er i den her uge, og så er det fra den 14. oktober til den 31. oktober. Der er to vinduer. Der skal oppositionen komme med et modangreb på premierministeren, som jo er villig til at lade Storbritannien crash ud af EU. Og det er jo selvfølgelig ikke godt for nogen, synes vi jo. Og slet ikke, når vi kigger på det med det økonomiske perspektiv og investeringsvinklen. Mm. Så super vigtigt i den her uge. Jan Bülow, jeg har Lars Persson med mig i studiet, teknisk analytiker. Han har lige et spørgsmål til dig, kan jeg se. Hvad med de europæiske nøgletal? Altså, der kommer også en del fra Tyskland, industriproduktion, fabriksorder og sådan nogle ting at sige. Altså, det skal vel også give os et vink med en vognstang om, hvor langt det er, hvordan går det med den tyske recessionsmaskine? Er vi, hvor tæt er vi på, at den begynder at hakke? Eller hvad, hvor sidder I også og holder meget konstant øje med det, eller tænker I, at jamen, det er egentlig USA, der er den store leder, så det kan godt være, at Tyskland hopper lidt rundt på sidelinjen, men det betyder ikke så meget, eller hvor nervøs er du for Tyskland? Jamen, Tyskland, i hvert fald Tysklands industri, er jo allerede i recession, som vi har kunnet se på det seneste, og de tal, der kommer i den her uge, det mener vi jo i hvert fald, at de vil bekræfte, at det er allerede et faktum, at den tyske industri er i tilbagegang. Så det ser jo svært ud for Tyskland, men hvis vi ser på EU som helhed, så går det knap så galt, som det gør for industri Tyskland, og det er jo fordi, den tyske industri fylder så meget. Mm. Andre lande går det lidt bedre, beskæftigelsen ser fornuftigt ud, og andre ting, der taler ikke for, at EU er direkte på vej i recession, men meget lav vækst er sådan set vores budskab her. Men de andre, altså der kommer jo eksempelvis også, så er der jo pengepolitisk møde i Sverige, som vi jo normalt også ligesom holder meget øje med. Men alle er jo påvirket af den her vanskelige situation, vi står i. 10 år med konjunkturfremgang er nu på vej nedad, og så rammer handelskrigen lige oven i bøtten på den her vækstafmatning, der er i gang. Rigtig uheldig cocktail. Der må vi nok sige, at selv sådan noget normalt vigtigt som et pengepolitisk møde i Sverige træder lidt i baggrunden. Det gør de tyske industriorder også i vores perspektiv. Okay. Jan Bülow, du siger selv, at du har været med i game i rigtig mange år. Det lyder næsten som om, at selv du, sådan en erfaren herre, kan gå hen og blive en lille bitte smule bekymret over udsigten for de finansielle markeder. Er det rigtigt forstået? Jamen altså, vi er generelt set bekymret. Vi har faktisk ligesom taget et trin ned af stigen i vores risikovillighed. Vi har for kort tid siden justeret ned, så vi faktisk... Hallo? Ja, altså en gængspunkt. Oh, undskyld. Ja, ja. Du røg lige ud et øjeblik, men nu er du der igen. Okay, hvad hedder det? Nej, altså, når man sidder og skal investere penge, altså en portefølje, ja, der har vi taget en trin ned af stigen i vores risikovillighed, så vi er faktisk undervægtet aktier nu, som jo stammer fra, at vi har nedjusteret vores syn på handelskrigen. Altså, der kommer ikke nogen handelsaftale mellem USA og Kina inden for en overskuelig antal måneder. Så vi er blevet ret så forsigtige, sådan som det ser ud nu. Men jeg kan ikke lade være med at tænke på, at I er jo nok ikke de eneste derude i verden, der sidder og er forsigtige, Jan Bülow. Så jeg forestiller mig, der må være efterhånden ret mange penge ude på sidelinjen, i hvert fald af aktiemarkedet. På et tidspunkt, så skal de jo ligesom ind og arbejde igen. Risikerer vi ikke også at få nogle voldsomme sving opad igen? Jamen, det tror jeg, du har fuldstændig ret i. Og det kan vi se på forskellige målinger, der bliver gjort på, hvordan, skal vi sige, de mere professionelle investorer, hvad de gør med deres allokering eller fordelinger af kapital med aktieobligationer, og hvor meget de har stående kontant, og deres kontantbeholdninger, altså det, man ligesom siger, afventende penge, jamen, de er usædvanligt store. Og så kunne man jo, hvis man ligesom handler modsat markedet, som der er nogen, der kan lide eller kontrære, jamen så siger man, så må det jo være timing til lige at gå på markedet nu. Men vi synes jo, vi kan jo også se det. Alle kan jo sådan set se de samme ting, hvad der foregår på markedet. Der er jo ikke noget, der er hemmeligt. Mm. Så var det jo sådan set forbudt. Ja. Så vi ser jo de samme ting, men så sidder man jo tilbage og tænker på, det kan godt ske, der er mange penge, der venter på at blive investeret. Men det fortæller måske mere om den dag i fremtiden, hvor tingene klarer op, og der kommer lidt mere sol på verden igen. Altså, at handelskrigen måske finder en løsning ultimativt. At vi kan se, at pengepolitiske indgreb, altså rentesænkninger med mere, at de faktisk virker. At vi kan se, at virksomheden begynder at ture investere igen. Så står der mange penge klar på sidelinjen til at blive eksekveret og købe op i de mere risikofyldte aktiver igen af vores syn. Ja, så vi plejer at stå og tale om her i Millionærklubben, at nogle gange som privatinvestor, så er det altså også lidt farligt at stille sig helt ud på sidelinjen, for det kan være meget svært at komme ind igen, når det så begynder at køre den anden vej. Men okay, alt det må man jo gøre op med sig selv. Jan Bülow, du er jo altså også oliestrateg, så lad os lige tage en tur omkring oliemarkedet også. Hvad er det for nogle faktorer, der særligt trækker i det for tiden? Jamen, der må vi så igen sige, at det her med handelskrigen spiller rigtig meget ned. Den globale konjunkturcyklus er på vej nedad. Det rammer efterspørgselen, også efter olie. Og der er rigtig mange, der er nervøs for efterspørgselen af olie. Jeg synes, det er en lille smule af en misforståelse, fordi hvis der er noget, vi ved, så er det, at efterspørgselen efter olie, den vokser hvert år. Den vokser ret stabilt. Selvfølgelig er der udsving, men store udsving i efterspørgselen efter olie kommer typisk kun, når vi ser eksempelvis for 10 år siden med finanskrisen, så bliver den hårdt ramt. Ellers vokser den relativt stabil. Så for mig er den helt store svingfaktor på oliemarkedet, det er, hvad der sker i den amerikanske skifferolieindustri, og hvordan OPEC med Rusland, hvordan de ligesom, hvad er deres modtræk? Og de har jo skåret ned på produktion i et væsentligt omfang. Og der er mit scenarie, at i år, jamen de bliver ved med at skære ned på olieproduktion, det vil sige overordnet, så er der et fundamentalt underskud af olie, og det betyder, at olieprisen ikke vil blive ved med at falde. Tværtimod, så vil den begynde at stige, når vi kommer senere hen i år. Det er vores grundlæggende holdning. Okay, så hvor har vi olieprisen, hvis vi skal sige slutningen af året? Har du et bud på det? Jamen, så begynder vi at komme op af mod $70 igen. Okay, det er alligevel ikke det, jeg hører oftest her i Millionærklubben. Der er faktisk de fleste af de analytikere, jeg har talt med på det seneste, de peger altså stadigvæk en lille smule nedad, men lad os se, hvad der sker. Men det lyder også, Jan Bülow, som om, at den her grønne dagsorden ikke rigtig påvirker olieprisen på nogen måde. Har jeg ret i det? Ja, det må jeg nok sige, at det har du fuldstændig ret i. Altså, hvis vi skal vurdere den ud på, at hvad sker der med efterspørgselen efter olie i verden, det synes jeg jo helt talt kunne være et godt fingerpege om, hvornår den her grønne omstilling, hvornår slår den for alvor igennem og får indflydelse på samfundet. Jamen, det må jo betyde, når vi efterspørger mindre og mindre olie hver år i verden. Men det gør vi ikke. Vi vokser omkring 1,2-1,4 millioner tynde olie om dagen hvert år, som skal produceres mere. Og den kurve skal knækkes, og så kan vi rigtig sige, nu sker der for alvor noget. Ja, Jan Bülow, lige her til sidst. Iran virker til at være lidt en joker i det der spil. Stikker lidt en kæp i juli i hvert fald ved at forhindre nogle af de olietanker, der ligger nede i den persiske golf med at komme frem. Hvor stor en betydning har det for olieprisen og markedet i det hele taget? Jamen, jeg synes, det har for lidt. er min vurdering. Fordi at præsident Trump i USA, han spiller jo på mange heste, hvis vi kan kalde det det. Altså, han har mange jern i ilden over det hele i verden. Han har jo angribet kendte internationale institutioner siden 2. verdenskrig. Han angriber, vi kan sige i gåseøjne, angriber masser af sanktioner på Iran, fordi han vil have dem tilbage til forhandlingsbordet. Ny atomaftale. Det lykkes ikke. Han angriber Venezuela og vil have styret væltet der. Han er der mange steder, men Iran, skal vi bare huske, er et helt specielt land. Og de har det her smalle Hormuzstræde dernede i den persiske golf, hvor mere end 20% af verdens forbrug af olie hver dag skal transporteres igennem. Og føler iranerne, iranske styre, at de er så presset, at de kun har et modsvar over for Trump, ja, så kan de jo i hvert fald i en kort periode forhindre olietankerne i at kunne sejle igennem Hormuzstrædet. Og altså, så er det ikke sjovt mere, fordi så vil olieprisen stige, men ikke bare stige, den vil stige rigtig, rigtig meget. Vi får se, hvad der sker. Det er i hvert fald et område, hvor der også bliver spillet med magtmuskler sådan globalt set. Jan Bülow, tak for din ekspertise. Det var en fornøjelse at tale med dig. Selv tak. Så vidt altså Jan Bülow, rente, valuta og aktiestrateg fra Jyske Bank, som hjælper os med at sætte scenen her til morgen. Lars Persson, i et marked, der jo altså sådan ikke rigtig lige ved, hvad ben det skal stå på sådan helt præcis, men så dog også bliver holdt tilbage, tænker jeg, af at det lever det i USA. Der kommer ikke til at ske noget deroverfra. Så vi venter. Det er vel med den på, vi er her i dag. Ja, mere eller mindre, ikke? Der er enkelte specifikke selskabsnyheder, der rykker lidt rundt i det. Der var den her Modern Time Group, som indgår en aftale med et kinesisk selskab derop med over 20%. Og så er der jo faktisk også Norwegian, som jo skulle have svært ved at betale et obligationslån. Norwegian, som lige her i øjeblikket, der var lige på skærmen lige før, der var den, ja. Det kan godt være, at de kan få solgt nogle af deres slots. Den er ikke, den var lige lidt nede fra morgenstunden af, men har rystet de dårlige historier af sig op med 3,6%. Men det er egentlig sådan lige de historieoverskrifter, der lige sådan er tækket ind af selskabsspecifikke nyheder. I Danmark der er det måske DSV, der er gået i gang med sin mere Palantina-oprydning. Det lyder så frækt, men mere integrationen og ligesom sige farvel til nogle af medarbejderne i Palapina, som de ikke mener, der skal være brug for, og den er så op med 2%, så ja. Og så er der et spørgsmål her, Persson, fra Nikolaj, som det handler om den her snak, vi havde lidt tidligere i udsendelsen, om at Goldman havde løftet kursmålet på Carlsberg, og Deutsche Bank havde løftet kursmålet på Genmap. Og så skriver han, spørger han så, sælger de så ud, når målet er nået? Altså de her storbanker, eller hvordan er det med det, her Persson? Nej, det tror jeg ikke. Det er jo lidt forskelligt, hvordan de reagerer og hvordan de kontakter deres kunder. Det her, det er jo, der er jo vandtætte skodder mellem rådgivningsafdelingen og analyseafdelingen. Siger du med et lille smil på læben? Nej, det var, hvad hedder det nu? Det var nu? Min tolkning. Nå, det er godt. Jamen, der er jo en analyseafdeling, der ligesom skal give nogle idéer, og det er jo ikke bare, det er jo nok ikke bare kun til deres egne kunder, men også for sådan at fortælle, hvordan de ser selskaberne. Så ja, altså man har jo tit set, at nogle banker har anbefalet køb, og så er de store sælgere og omvendt, når de anbefaler salg, så er de store købere. Så altså, den er svær at helt greje, hvem der gør hvad, men det er jo bare lidt ligesom et vink med en vognstang over, hvor nogle mennesker, eller hvor bankens holdning er henad i forhold til måske nogle selskaber og nogle industrier. Så, det er jo også lidt mærkeligt for os udenforstående, Lars Persson. Hvis der sidder en bank, og der sidder nogle analytikere, som mener, at en eller anden aktie skal have et særligt kursmål, så sidder der et andet sted, en anden afdeling i banken, som mener det stik modsatte. Vi må en dag spørge en bank, hvis de har lyst til at komme ind og fortælle, hvordan det kan være sådan her. De skal jo være så velkommen. Dit nummer og vores e-mail er åben, og vi er her i hvert fald nogle uger endnu. Så, det er helt 100. Så. Vi hopper lige til Harbo, fordi at Jakob Bjerg Hansen, han har skrevet ind på 42 600 247. Han skriver, den stiger, der er kommet ny direktør. Kan det være noget? Ja, han siger sådan, hvad siger du til Harbo? Jamen altså, så vidt jeg ved, så er det jo stadigvæk et fint familieforetagende, så altså, problemet er jo, at det er familien, der sidder tungt på beslutningsprocessen, ikke? Og Nogle gange skal man måske lukke nogle andre ind, sådan, så man kan få nogle nye briller på det. Ikke? Men lad os se, hvad der sker i Harbro. Men jeg regner ikke med, at bare fordi der er kommet en ny direktør for den en dag til den anden, at det hele bliver lavet om. Men, så lad lige mig lukke endnu en analytiker ind. Lars Svendsen, godmorgen og velkommen til dig. Ja, vi taler Harbro her i studiet. Har du nogen mening om den? I høj grad. Lad mig i høj grad. Jamen, jeg er ovenkæmpet, hvis I går på biblioteket, eller hvordan man finder sådan noget. Kan I jo finde analyse, jeg har skrevet for et par måneder siden om det. Mm-hmm. Fordi datteren skal overtage nu, som hedder Karina, skal overtage butikken, fordi, hvad hedder han? Bernhard Grise. Ja, han er jo født, var ikke 41, så han er blevet lidt gammel, ikke? Men problemet er jo, at altså, det er jo helt, hvad der foregår i de firmaer der, det er jo til at græde over, fordi, hvad hedder det, de ansætter jo sig selv og så videre. Det er jo helt uden blå luft. Men det behøver det da ikke at være, hr. Svendsen? Jo, fordi det gik fantastisk godt, så var det jo fint, men det er det jo ikke. Altså, så kunne det jo være, at der var ligesom brug for nogle hvad hedder det, nye folk, ikke? Og du siger 21 millioner ud af 23 millioner i ledelsen er gået til inderkredsen. Mm. Det er ikke meget godt klar? Jo, det må man sige. Det kan jo være, at Karina Harbo Laursen, som hun hedder... Jamen, de håber det jo. Det kan jeg da godt forstå. Jamen, de håber det jo, men det kan vi jo bare ikke vide. Altså, altså, man siger, at det her, altså... Du ved, familiestyre, ikke? Det er jo ligesom i Venstre, ikke? Det skal vi jo også have. Familiebutikken kommer i centrum. Nu bliver det en element, der kommer til. Ja. Det er jo demokratisk og smukt. Det er det. Men det har jo ikke meget med hvad hedder det, sikkerhed for, at vi får den bedste mand til at lede virksomheden. Ej. Og det er, når man har problemet for Harbro, er jo, at de har jo nærmest, hvad hedder det, man kan jo spørge sig selv, om de... altså, hvis jeg var i aktionærforeningen, så ville jeg jo hyre en advokat og sige, ved du hvad, det hernede, de skal have en sag på nakken, og så skal der ryddes op i det. Ja. Fordi de sulter jo folk ud. Det kan jo ikke være rigtigt, at en virksomhed ikke kan forrente sin egenkapital overhovedet, og det bliver med at lalle rundt på den måde i årevis. Så til Jakob Bjerg Hansen, der har skrevet ind på sms'en, der kan vi altså sige, at det der med, at aktien stiger, og der kommer en ny direktør, det er ikke det, der får jer til at hoppe på den front. Jamen, altså, jeg har jo hoppet på den for mange år siden, og det er også derfor, jeg er vred. Men når man pointen er, altså så her i lørdag, så skrev Børsen en anden artikel, hvor de har haft en anden eksklusivt interview. Ikke? Altså, det mest positive, man kan sige om, det var, at de forærede engang en båd til kongehuset for at blive kongelig hofleverandør. Men hvad hedder det? Ikke af både, men af en eller anden solerand, men hvad hedder det? Altså, jeg kender ikke, udover familien og at kongehuset har fået en båd engang, så ved jeg ikke, hvad godt de har gjort. Nå, Lars Svendsen, det kan være, at jeg skal invitere Karina. Hvis en virksomhed kan drives ordentligt af en ledelse, så må man jo sælge den til nogen. Skal der jo ikke være en pensionskasse, hvor man har ansat sin egen familie til at løbe rundt og ikke få det hele til at forvidre? Det er jo fuldstændig hul i hovedet. Ja, ja. Nå, vi ser, om vi kan måske... Det er også skattevæsenet i Tyskland efter, så ikke skal jeg få en snak med Karina på et tidspunkt. Karina Harbo Laursen, som altså er ny direktør. Et andet sted, hvor man jo altså også... jeg vælger at gå en anden vej, hr. Svendsen. Det er op hos John Frederiksen, manden, som jo altså for ikke så lang tid siden blev 75 år. Han har altså meldt ud, at han dels stopper, og lige præcis ikke ønsker at tage døtrene med ind i. Cecilia og Katrine Frederiksen, tvillinge piger på 35 år, de skal altså ikke have noget med det at gøre. Lyder det så som en fornuftig vej? Ja, jeg har godt set omtalen af det. Jeg har ikke kunnet komme rigtig frem til den der artikel nogen steder, men det er jo et problem, han har, og han har jo i forvejen for ikke så længe siden lidt et større tab med ham her, Trøm, der forlod ham jo, og opfundet sin egen verden, men altså, han var jo ligesom hans højre hånd, men altså, det er jo vel mere et udtryk for at sige, hvordan kommer det her nok til at blive. Altså, jeg tror ikke, altså, han har også været ude, der har også været ude og sagt, at det er jo ikke sådan, at han ikke vil have sine to døtre med noget som helst, eller noget, men ligesom, at det bliver ikke en samling, der er koncentreret om en person fra Frederiksen familien. Det hedder Heman Holding, det firma, han har. Mm-hmm. Men så det var ligesom mere det, han siger, men det påvirker jo både, og altså også den her Movi, M-O-W-I, lakseselskabet. Marine Harvest, ja. Og så jo også nogle borerægselskaber. Så han har jo en masse involveret i alt muligt rundt omkring. Men samtidig er han jo ude og købe tankskib op, ikke? Altså, han er jo lige snuppet 10 plus 4. De skal erklære optionen på de sidste 4 her i løbet af en uge, tror jeg, om han vil have dem også. Og det er så et spørgsmål om at skaffe lidt finansiering til dem, ikke? Men man skal ned i banken et eller andet sted. Og så kan du sige, at så er det jo ikke sådan, at han er... Altså, at hele hans system der så videre bliver afviklet, men det er vel mere et spørgsmål om at forklare også til omverdenen, fordi de er alle sammen børsnoterede, eller næsten alle sammen hans rederier, at det bliver anderledes, end det har været, og at det sandsynligvis på en eller anden måde bliver delvist opløst. Ja. Okay, ifølge Bloomberg har han værdier for 8,3 milliarder US dollar. Han er blandt de 200 rigeste i hele verden, så hold da op, det bliver da også en opgave at løfte. Det er da vigtigt at få den rigtige mand på den post. Lars Svendsen, ja, du siger til, hvis han ringer til dig. Ja. Som rådgiver, når vi skal holde op i radio. Ja, det håber jeg sandeligt. Det kan være sjovt. Nå, ja, Svendsen, ja. Ellers... Så er vi stor John og stor Lav. Ellers så ved jeg, at ellers ved jeg, at du har kigget på Lundbæk, og jeg har set lidt ned i kortene på, hvad der sker i det selskab. Lad os høre lidt om den. Ja, det er jo fordi, dels så plejer vi jo at komme forbi vores analyser i sådan et løbet af et år, og nogenlunde de store på den danske marked, men min pointe er, at dansk aktie er jo faldet næsten til det halve. Den var op og rørte 480, og nu er vi nede i 248. Og det kan man så og det er jo så et år siden også, at Deborah Dunsire, tror hun hedder, blev ny chef, ikke? Så der er ligesom et par ting, der rykker i den. Men det, som er det mest interessante, er jo, at de har et... altså, deres største produkt er jo ramt af patentudløb. Det var altså 20% af salget, der lå på den inden patentudløbet, ikke? Og hvad hedder det? Det er jo så gået vanvittigt hurtigt ned, at de har tabt 3/4 af volumen og mere i værdi. Så derfor kan du sige, men så omvendt har de jo nogle nye produkter. Og det er jo så der, hvor de nu har flere, de står ligesom på flere ben. I gamle dage, de fleste mennesker mener at kunne huske, at Lundbeck blev stor på antidepressiv medicin, ikke? Og det var jo Cipramil, og så senere Cipralex, der var en forlænget udgave af den første. Ja. En renere udgave, kan man kalde for. Men de tider er jo forbi, hvor i dag er, altså, de største produkter ligger på omkring 15%, dem har de så til gengæld 2-3 stykker af, og der er nogen, der er på vej opad. Så derfor kan du sige, at de står ligesom på flere ben, og de har egentlig meget stor fremdrift i det, mens faldet, når sådan noget sker med patentudløb, det var vist 1. oktober sidste år, at det løb ud, ikke? Og når du siger, når man på så kort tid kan miste 3/4 af sit marked, så, og det er jo sådan, nærmest, det er næsten, du kan næsten se omsætningen gå ned, så er det jo 80% af det, der går ned, det er tabt teknisk bidrag, så den koster jo virkelig i kasseapparatet. Men det går jo stærkt. Det er på aktiemarkedet, men det går langsomt opad, eller langsommere opad, ikke? Men til gengæld, så er det jo så også overstået snart, den der, hvad hedder det, Allegonfi, det hedder det produkt, at så kommer nu de andre trækheste opad, og derfor er det, at det er i hvert fald vores gæt, at det her år egentlig bliver, at der kommer fremgang igen næste år allerede. Så, altså smerten er overstået. Okay. Man kalder det for, ikke? Lars Persson har taget... Lars Persson har taget kurverne frem på skærmen. Rent teknisk, her Persson. Hvad siger du så til Lundbæk? Ja, så er der jo noget tid for, at det vender rundt, ikke? Sådan er det jo, når der stadigvæk tages... altså, ham med Kåre Schultz, han slæber jo sådan en dødsrute efter sig, ikke? Nu er det Lundbæk, og lige nu er det Teva, ikke? Altså, så de hænger jo alle sammen godt ud til tårne, ja. Så, men sådan er det. Den er ikke lige til køb i øjeblikket, altså, hvis man sådan rent... Men jeg kan jo også bedst lide, at det begynder at... og pege lidt opad. Det så sådan lidt ud ved årsskiftet sidste år, men det fæs ud der i april måned i år. Så Ja, og det værste er, at vi har jo set den her dødskamp med Lundbæk. Ja, dødskamp er jo nok så meget sagt, men netop, ja, undskyld. men den her lange afmatning, hvor man går på sådan en flad savanne, uden der ikke sker en snusende fis. Det gjorde vi jo for slutningen af 2002, og så helt frem til 2015. Altså, der bevægede aktien sig rundt omkring kurs 100, så var den lidt op, så var den lidt nede. Men altså, så det er en, der mangler at finde simpelthen de vise sten til at kunne have en pipeline eller en cash cow, der bare står og kaster mange penge altså de næste mange år. Så ja, det er lidt ærgerligt. Altså, det var sjovt at have dengang, den gik på børsen tilbage i 99 og 2000. Det var en af dem, man skulle have. Men så om jo ikke skulle have den i så lang tid. Ellers så var der 15 til 17, måske 18. Og så nu, der... Ja, men, det var Schultz-tid. Ja, det var Schultz-tid. Men det var jo den nemme. Han tog de nemt hængende frugter. Han skar, og nu er det med et spørgsmål om, han har skåret så meget ind til livets træ, så det ikke kan vokse. Så det der, man sidder og har lidt muligt... Man har lidt ondt i maven over, at pipeline er tynd, og der er ikke så meget at komme efter, vel? Ja, nu er der jo to gaps, Persson. Husk ja, det. Men... Det skal 400 som ingenting, og gaps skal lukkes. Husk det. Men hvis det ikke regner, så duer det ikke, vel? Ja. Så vi mangler simpelthen nogle patenter til Lundbæk. Altså, de finder et eller andet, der kan være en moneymaker de næste, og det skulle gerne være sådan en, der kunne afle videre på. Lidt ligesom Novo har fundet med insulinen, ikke? Så okay. vi er lidt jo. I den case. Ikke helt præcis på samme bane, kan jeg høre, I to. Nej, men jeg mener, at man overdriver, fordi de har de nye bærende produkter udgør 51% af omsætningen, og de vokser med 27% i år, ikke? Altså, der er turbo på den fremad. Okay. Det er mere, hvis der bliver røvet med priserne i USA og sådan noget, ikke? Ja. Jeg vil så sige, at de har jo købt et selskab i USA nu, som hedder noget med, hvad det hedder, et eller andet, Abite hedder det, Abide på dansk, at det er altså interessant. Der er beklageligvis kun 25 ansatte, så det er jo ikke så mange. Men hvad hedder det, at de har altså, så vidt jeg begriber det her, en anden måde at se det på, fordi, hvad kan man sige, at det Lundbæk har lavet, er jo kemi. Altså, man syntetiserer et molekyl og ser, om man finder noget, der siger, det er, som altså, den berømte var jo den, men man kigger i urinen og ser, hvad er der i urinen fra mennesker, som lider af en eller anden psykisk sygdom. Så siger man, det er nok den der, det er galt med. Så finder man, et stof, der ligner det. Og så, eller man kan se, at det er måske det modsatte, man skal ramme for, at det passer, ikke? Så gør man det, og så håber man, det virker, og så prøver man det. Det er sådan, det er jo kemi. Det er jo kemisk værk kø, ikke? Ja. Men jeg prøver bare at sige, når du kender Bodil. Ja, tak. Men det er for at sætte kulør på tilværelsen. Forstår du det? Ja. Men jeg vil sige, at det andet her, det er jo en, som prøver på at beskæftige sig med enzymer, altså naturligt forekommende ting i vores krop, som relaterer sig til hjernesygdomme og psykiske tilstande og ting og sager. Og det vil jo sige, at det er jo vejen ind, at de vil gå fra kemi til bioteknologi. Mm. Det er altså spændende, men den er jo frygtelig lang. Altså, der er jo langt hjem. Jamen, spændende vej at følge. Ja, fordi det er en helt anden måde at gøre det på. Ja. Svendsen, tak for Lundbæk der. Vi hopper lige til en anden aktie, som der jo altså også er meget snak om i disse tider. Det handler om Ambu. Nu er jeg en kvinde, så jeg kan sagtens multitaske, så mens du talte, så var jeg lige forbi Facebook, og der har Thomas Fiel skrevet. Han kunne godt tænke sig, at vi lige kigger på Ambu og kommer med en kommentar til den, og han spørger sådan specifikt, at man bør være bekymret, når Ambus CFO, altså Michael Højgaard Abrahamsen, han her i fredags, var ude og udnytte sine optioner, og så efter følgende solgte de her aktier for 10 millioner kroner. Eller det var jo den gevinst, han fik ind, så vidt jeg forstod. Ja. Svendsen, hvad sker der i Ambu, og er du bekymret for den slags? Jamen, jeg er bekymret for Ambu, ja. Men det er jo så mere om alt det der bliver lavet nu, om det er den rigtige måde at angribe det på. Det er jo meget anderledes, end det var, ikke? Mm. Og de er jo forsinket med deres produktudvikling og alt det der, ikke? Og de sidder så og siger, ja, men salget stiger til næste år mere, end man har sagt før, men det var, fordi det er gået ned i år, så altså, det er jo lidt, den fører ingen sted hen, det er dårligere. Men hvad er signalværdien i, at manden han går ud og udnytter sine optioner, ja, og hvis er, noget overhovedet? Ja, manden har jo ikke råd, nu skal jeg ikke sidde op i noget økonomi, men altså, der er jo ingen dansker, der har råd til at købe for adskillige millioner kroner aktier, så derfor så er han jo mere eller mindre nødt til at tegne og sælge med det samme. Mm. Fordi så kan han jo få gevinsten hjem. Han har jo ikke råd til at putte, de 20 millioner kroner ind i Ambu. Så skal han jo gå ned og låne dem i sparekassen. Ikke? Og derfor er det jo, at det er nærmest givet på forhånd, at de her optioner bliver ligesom nærmest differensafregnet. Til sidst, de skal formelt set tage dem, og så, men de gør det jo så via en bank, ikke? Ja. Så de har dem i 10 minutter. Og derfor de er sådan set nødt til det på grund af skattesystemet. De kan jo ikke akkumulere en indkomst så høj opsparing, så de kan løfte det der. Så det skal du ikke være bange for. Altså signalværdien er, kan du også sige, sådan isoleret set, jo ikke god, det er jo bedre end at bolden, men det kan han ikke, så vil jeg tro. Okay. Nu kan han selv ringe ind og sige, at han har røven fuld af penge, hans onkel i Amerika er død og sådan, men det kan man ikke, så derfor der er ikke så stor signalværdi i det i Danmark. Okay, det er heller ikke fordi, at det, så vidt jeg ser, Lars Persson aktien rykkede så meget lige på det i fredags, eller hvad skete der der? Nej, der steg den jo 7%, fordi der kom historien ud om, at FDA synes, at det er en god idé, at man bruger de her indgangsting i stedet for de her vasketing. Det kan godt være, at vi kan vaske det rent, men de synes egentlig, det er smart, at man bruger nogle af de her indgangsting, så det var vel egentlig det, der satte aktien fuldt under den i fredags med en stigning på 7%. Så hvad var peger den tekniske pil? Jamen, den er gået i køb faktisk, og jamen, det er jo fint. Altså, det problemet har måske været, at vi har armene for meget op over hovedet og drønet rundt, men og så er det jo, der er jo nogen, der er inde og rydde i rytmeboksen og rydde op, og der er måske et produkt, der ikke virker, som vi har givet alt for mange penge for, men på det lange basis, der ser jeg stadigvæk af deres produkter, de virker, i hvert fald mange af dem, de har sendt på markedet, og folk har været glade for dem, så de skal ud og erobre nogle markedsandele med de produkter, de har. Og så kan det jo godt være, at man skal skrue en lille smule ned for research and development omkostninger, eller udviklingsomkostningerne, fordi man har faktisk fundet noget, der virker. Ikke? Så ja, det er jo det. Lars Svendsen, tiden løber fra os lige til sidst, inden vi slipper dig helt. Til Sarkos kommer med regnskab på fredag. Hvad har du af forventninger til det? Det skulle gerne være lidt bedre hos dem faktisk, selvom anden kvartal for tankrederierne ikke været så godt. Tom var bedre, men det var lidt en undtagelse, fordi der har faktisk været et lidt dårligere radar i andet kvartal end i første. Men altså første var også meget godt, så det bliver nok ikke super duper godt, men altså han har alle mulige skibe og leger nogle af dem ud langt sigt og sådan noget. Så det går sådan set meget godt fremad, men aktien er jo usel. Det er jo noget jammerværk, men altså, så nye lyttere kan begynde her. Det må det lade sig. Nej, der er ikke noget, der bliver ikke noget super. Godt. Vi lader den ligge der og kigger på den på fredag, når du super, selvfølgelig tak. Også er med. Og så ses vi i morgen. Ja, hej. Hej, god dag. Så vi er altså Lars Svendsen blandt andet om Lundbeck, som I ikke var sådan helt enige om, Lars Persson. Det er godt, vi ikke er enige. Så vil der jo ikke være noget marked, jo. Præcis, og så vil I jo have det samme i jeres portefølje. Lad os kigge forbi din portefølje, Lars Persson, og se, hvordan det egentlig går. Det er 250.000, som du har fået af radioen til at investere i aktier. Ja. I starter fra 0 hver eneste gang, at vi runder 1. januar, og det har du selvfølgelig også gjort. Og så er du altså nået op på, hvor meget her? 276.104 kroner, og den, der egentlig har været den kedeligste udvikling, det har jo været Ambu, som jeg så har med vilje at beholde lidt, fordi jeg tænkte, først var det jo en direktør, der gik, og så har de måtte jo nedjustere. Det var, fordi man netop havde købt et produkt, der så åbenbart ikke virkede. Og det er jo, hvad der sker. Teknisk har den jo været en failure, kan man sige, siden, jeg ved ikke, om jeg har hoppet ud af Ambu. Nej, det var jeg heldigvis ikke. Altså, første undskyld mig udtrykket, hvad vil jeg sige, men nedtur fik de fra august til september, der var jeg ikke med. Så købte jeg den i 16, hvor den begyndte at stige igen, og så fik vi jo det der gok i nøden med nedjustering i maj måned, og der kom ny direktør, og så kom der også nogle justeringer af, hvad man havde gået og lavet. Så det var en ny direktør, der sendte aktien yderligere ned, så en hård nyser for, hvis man ikke fik solgt nogen af sine ambu, og det viser også, at man en gang imellem skal huske at tage lidt gevinst hjem, sådan at man ikke bliver ved med at stå der med sine aktier. Og så har det den her Kamaka. Min Salmon Kamaka har været et lidt dyrt bekendtskab med en 18% ned. Det er altid det her, hvornår så har der været en del sygdom i de norske laks, men, og det skulle gøre, at andet antallet af laks blev mindre, men nu må vi se, om priserne kan komme højt nok op. Det her det er en, der ligger i Chile, og ja, lidt underdrejet faktisk. Og så har du også skov, Lars Persson, der lytter, der spørger ind om, hvordan det egentlig står til med skov. Sådan en investering ind i det selskab, hvordan har du det med det lige nu? Ja, du holder så åbenbart fast, ser du ud til din egen portefølje, men altså sådan generelt set, hvordan går det så med skovaktien? Jamen, de opjusterede jo faktisk i forbindelse med deres halvårsregnskab her for nylig, så egentlig sjovt er aktien sat sig lidt, og de har jo faktisk også salg i fiskefoder, og de har forskellige virksomheder. Det er jo konglomerat, hvor der var fremgang, så egentlig sjovt, at den faldt tilbage, fordi oppræciserede, som det jo nu hedder i dag, deres forventninger, så en mærkelig reaktion, men der er åbenbart nogen, der mener noget andet, eller også så er man bare bange for, at fremtiden bliver så usel, at man ikke vil købe selskabet, fordi de netop leverer alle mulige steder. Altså, det er jo det eneste konglomerat i mine øjne tilbage på det danske børs, så man er lidt bange for industri og så videre, så derfor kan det godt være, at den har sat sig. Men altså, ja, den er ikke faldet helt ud af sengen endnu, men den skal ikke falde meget mere ned, før at man må ud og trykke på salgsknappen, fordi så ser den kedelige tekniske ud. Og når man siger mand, så er det dig, du så mener. Så er det mand. Jeg er blevet mand. Godt, ja, ja. Godt, Lars. Så skov ser lidt kedelig ud teknisk, men mærkeligt efter en opjustering, at den ikke formåede at stige mere. Lars Persson, skovaktien er altså en af dem, der ligger yderst på din kandidatbænk. Lad os se, om den får lov at blive, eller om den skal skives af. Yes, Persson, vi slutter her denne mandag i hvilken... Plus, ja, det er kun plus. Sverige, der er nede, og okay. Tyskland i rundt kan nullet. Forventet en lidt stille dag i dag, hvor USA altså holder lukket på grund af Labor Day, men vi kigger selvfølgelig alligevel på markederne, holder øje med alt, hvad der sker, og vender tilbage igen i morgen. Det gør vi, når nok klokken er 9.05.